Media Expert. A do tego na produkty w promocji do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zawiadomienia do prokuratury zapowiada minister sprawiedliwości po raporcie o białoruskich i rosyjskich wpływach w Polsce. Miliony złotych miała zarobić na sprzedaży nowych mieszkań kancelaria notarialna wiceministra rozwoju. Co najmniej 50 ofiar gwałtownych powodzi w hiszpańskiej Walencji. Dziesiątki osób czekają na ratunek. Po raporcie komisji badającej wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce będą zawiadomienia do prokuratury, zapowiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dokument ma być przedstawiony w południe. Będzie się odnosił do kwestii związanych z bezpieczeństwem Polski, mówił rano w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Paweł Mroczek. Jego zdaniem należy zająć się wyjaśnianiem zdarzeń, które miały kluczowy wpływ na bezpieczeństwo kraju. Mieliśmy kilka momentów w najnowszej historii, w której bezpieczeństwo państwa było zagrożone i działanie instytucji państwa, w szczególności osób kierujących tymi instytucjami, jest do dzisiaj niewyjaśnione, jest co najmniej zaskakujące. Pierwszym takim elementem związanym z Antonim Macierewiczem to jest kwestia sparaliżowania polskiego wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego. Premier, który przejrzał raport, powiedział, że zapamiętał trzy słowa: Macierewicz, prokuratura i zdrada. Poseł trzeciej drogi Jacek Tomczak i jego kancelaria notarialna od lat masowo obsługują firmy deweloperskie, ustaliła Wirtualna Polska. Portal zwraca uwagę, że Tomczak, który jest też wiceministrem rozwoju i technologii, od miesięcy walczy o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Według Wirtualnej Polski w ostatnich 4 latach Tomczak i jego kancelaria wygenerowali miliony złotych przychodu na umowach sprzedaży co najmniej 1700 nowych mieszkań. Odpowiadają za sporządzenie 3,5 tysiąca aktów notarialnych pomiędzy deweloperami a ich klientami. Politycy lewicy sugerowali, że wiceminister Tomczak, świadomie bądź nie, lobbuje na korzyść firm deweloperskich i dlatego powinien podać się do dymisji. Prawie 1200 mieszkańców 5 miejscowości w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie jest bez dostępu do wody zdatnej do picia. W wodociągu Wólka Łańcuchowska wykryto przekroczenie dopuszczalnych norm sanitarnych. Sieć jest dezynfekowana. Kilkanaście osób ewakuowali strażacy z bloku w Zabrzu. W nocy wybuchł pożar w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Podstawiono autobus, by lokatorzy mieli się gdzie schronić, mówi Wojciech Strugacz ze Straży Pożarnej w Zabrzu. Po przybyciu na miejsce okazało się, iż pożar jest bardzo rozwinięty. Zadysponowaliśmy kolejne zastępy. Nasi strażacy przystąpili do działań. Ewakuowaliśmy 13 osób. Z tych 13 osób, 5 osób zostało przewiezionych do szpitala. Działania po godzinie 6 zostały zakończone. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Prokuratura Gruzji wezwała prezydent kraju na przesłuchanie w związku z jej oświadczeniem o sfałszowaniu wyników wyborów. Salome Zurabiszwili i opozycja zgodnie twierdzą, że na korzyść partii rządzącej gruzińskie marzenie sfałszowano około 300 tysięcy głosów. Przedstawiciele OBWE poinformowali, że proces wyborczy w Gruzji nie spełniał wystarczającym stopniu międzynarodowych standardów demokratycznych. Organizacja odnotowała przypadki przekupstwa, podwójnego głosowania, przemocy fizycznej i zastraszania. Jednocześnie nie potwierdziła faktu bezpośrednich fałszerstw. Co najmniej 50 osób zginęło w wyniku gwałtownych powodzi w hiszpańskiej Walencji. Ulewy spowodowane przez burzę Dana przetoczyły się przez południową i wschodnią część kraju. Po nocy spędzonej poza domem w pojazdach lub schronach. Mężczyzna, którego od zalanego mieszkania uratowały służby, mówił, że żywioł zaatakował nagle. Mieliśmy zacząć jeść, gdy nagle usłyszeliśmy hałas na ulicy. Wyjrzeliśmy i zobaczyliśmy, że cała ulica spłynęła wodą. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko pójść na górę i czekać na pomoc. Z powodu ulewnych opadów i silnego wiatru 12 samolotów, które miały lądować na lotnisku w Walencji, zostało przekierowanych do innych miast. 10 lotów odwołano. Nie jeżdżą pociągi dużych prędkości między Madrytem a Walencją, bo woda uszkodziła tory. Niespełna tydzień do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Podczas wieców w Waszyngtonie urzędująca wiceprezydent Kamala Harris zaapelowała do Amerykanów, by poparli jej kandydaturę i ostrzegła, że prezydentura Donalda Trumpa będzie oznaczać chaos i podziały. Zwolennicy Harris wierzą, że wygra wtorkowe wybory. Będzie najlepszym prezydentem, o wiele lepszym niż jej rywal. Jesteśmy za spojrzeniem w przyszłość Ameryki, za jej pozytywnym przesłaniem nadziei i troski o ludzi w Stanach Zjednoczonych, troski o ludzi na świecie, troski o inne kraje, w tym o Ukrainę. Uważam, że będzie wspaniałym prezydentem. Podczas przemówienia Kamala Harris zapowiedziała, że będzie współpracować ze wszystkimi demokratami, republikanami i politykami niezależnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Nad morzem porywisty wiatr. Od 12 stopni nad morzem i na Podhalu do 15 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10. Dobrego dnia. 10:05 na zegarach, a to już druga godzina naszego spotkania. Program Dobrego Dnia do 12 z Państwem. Ania Lalka, Gosia Jakubowska, a Agnieszka Łukasiewicz oczywiście i Maciej Jankowski. To tak z przyzwyczajenia. I Red Hot Chili Peppers oczywiście. Look Around. It's my nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision, long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so, but you had to know. So I told you, soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true if you say it will. A lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Ten czas w historii Red Hotów, kiedy jeszcze za gitarą zasiadał Josh Klinghoffer, zanim powrócił do składu. Po raz kolejny zresztą John Frusciante. Look Around, jeden z przebojów z płyty, no już sprzed kilku ładnych lat. To też zaskakujące zawsze, jak spojrzy się na datę premier płyty i okazuje się, że płyta ma na przykład 8, 7 albo na przykład 15 lat, tak jak zresztą też ostatnio w programie Dobrego Dnia w poniedziałek, o którejś z płyt rozmawialiśmy. Ta płyta natomiast, o której powiemy teraz, ma zaledwie kilka dni, bo opublikowana została w miniony piątek. Jej autorką jest Laura Marling. Jest to połączenie muzyki folkowej z momentami nawet z country, ale mówiąc najprościej, jest to piękna podróż emocjonalna. Wszystko na to wskazuje, że Laura Marling głównie właśnie emocjami operuje i w ten sposób tworzy takie piękne melodie, jak na przykład ta Caroline, czyli fragment naszej płyty tygodnia. What a way to change an evening. Was my number hard to find? You know I'd given up believing, but the song had somewhat lingered on my mind. It went la la la la la la la la la la la, something something Caroline. Caroline, you're like an amber, a rock that bursts back into life, a song I only just remember that goes, oh, something, something, Caroline. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, something, something, Caroline. Caroline, we are old now. I got married and I loved my wife. I have kids, they're good and grown now. All in all, I've been happy with my life. I was never really far from you, was I? Something, something, Caroline. I'd like you not to call again. I like to keep you off my mind. You're the one who went away, Caroline. So the song was forgotten over time. It went la la la la la la la la la la la, something something, Caroline. La la la la la la la la la la la la, something something, Caroline. Wydawać by się mogło, że to jakieś miejsce na południu Stanów Zjednoczonych, a to Anglia, bo z Anglii właśnie Laura Marling pochodzi. I to fragment jej nowej płyty, utwór Caroline, który wyciągnęliśmy dziś z tej właśnie płyty, która jest naszą płytą tygodnia obecnie i jeszcze przez najbliższe dni będziemy do niej, myślę, często powracać. To jest też bardzo ciekawe, co robi Laura Marling tekstowo, bo tutaj przywołuje piosenkę, którą pamięta, ale leciało to mniej więcej tak. La la la, Caroline, coś tam, Caroline. Dokładnie tak brzmi refren tego utworu. To Laura Marling, warto jest zapamiętać to imię i nazwisko. Myślę, że jeszcze nie raz o niej usłyszymy. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Stay all day. When so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomasz Makowiecki na antenie Trójki, zegary mówią jasno, 10:20 obecnie i to jest ten moment, kiedy zwykle w programie Dobrego Dnia mówimy o serialach, a przynajmniej przygotowujemy się do rozmów o serialach. Dziś akurat, niestety bez Katarzyny Borowieckiej, ale porozmawiać przecież możemy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, proszę nam proponować, co państwo mają na liście do obejrzenia albo co państwo oglądają. Ja od siebie mogę powiedzieć, że obecnie jestem w trybie oglądania najróżniejszych seriali dokumentalnych, na przykład Vogue, lata 90. Wspaniała rzecz, tegoroczny dokument o tym, co działo się w Vogue w latach 90. właśnie, kiedy to duże zmiany zaszły, kiedy to swoją legendarną okładkę dostała Madonna, kiedy to pojawiła się Kate Moss i tak dalej, i tak dalej. No ale też Camden, o którym mówiłem już nieraz na antenie Trójki, czyli serial poświęcony temu wyjątkowemu obszarowi w Londynie, który skonstruowany jest w zasadzie z kultury najróżniejszej i wielu artystów muzycznych, bo do muzyki mi najbliżej, opowiada o tym, jakie znaczenie w ich karierze, w ich muzycznym rozwoju ma Camden, które cały czas jest stolicą w stolicy, tylko że stolicą kulturalną, stolicą muzyczną. No i oczywiście jak mówimy o serialach fabularnych, no to chyba Pingwin jest czymś takim, co obecnie na językach wielu. Cały czas u mnie podobnie, naprawdę jest to świetna produkcja, która poza tym, że oczywiście swoje komediowe, humorystyczne elementy przemyca, ma naprawdę niepowtarzalny klimat Gotham. A to Lady Hawk. Ogłoszenie społeczne.

that you're doing it wrong. But you're gonna figure it out, figure it out. There's only one thing that I know for sure. There's no such thing as the right way. No such thing, no such thing. No such thing as the right way. Reagują Państwo na kwestię seriali dokumentalnych. Już pojawiła się wiadomość a propos jednego z tych w sumie głośniejszych, z takich powiedzmy trochę kryminalnych, śledczych seriali dokumentalnych. Pan Bartosz pisze o Sweet Baby, czyli o serialu, który koncentruje się na historii pewnej kobiety, która została oszukana przez człowieka w internecie. Zakochała się w pewnym mężczyźnie, który później uwikłał ją w dość dramatyczną historię pełną najróżniejszych tajemnic, oszustw i tak dalej. To mi trochę przypomina Oszusta z Tindera. Taki był kiedyś bardzo głośny serial w streamingu, który w pewnym momencie wszyscy oglądali. A tutaj mała korekta, bo Sweet Bobby to jest nie serial, a film dokumentalny, który na tej historii się koncentruje. A swoją drogą ten Oszust z Tindera, no to już też jest wprawdzie historia opowiedziana wielokrotnie, ale wszystko wskazuje na to, że człowiek, który był tym antybohaterem Oszusta z Tindera, cały czas jest na wolności i może chyba robić to, co robił. Tak przynajmniej się zakończył ten serial. Być może coś się zmieniło. Tutaj liczę na Państwa wsparcie i Państwa wiadomości również. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj można pisać, a ten adres mailowy będzie bardzo istotny, bo za chwilę powiemy o pewnym wydarzeniu, które w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tym tygodniu się odbędzie. A to Ania Szlagowska. Dawno nie miałam tak, że chcę tylko jaż. Trochę czasu. Jestem dzisiaj w spa, na nich z kołdry mój dach. Bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem, ciebie też słuchać lubię. Mleko i mód. Mam wszystko, mleko i mód. Byłam hipiską. Mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód. Od kiedy mieszkam tu, coraz słabszy mam wzrok. Trudny od świateł sen, od iskier i spięć. Mrużę oczy i jak nie topisz do swej bazy. Autopilot, iPhone nie poznaje twarzy. Lekko i mód, Tak się zorientowałem chwilę temu, że jak mówiłem o serialu Sweet Bobby, to na początku powiedziałem Sweet Baby chyba, jak to oczy mogą czasami oszukać, jak się czyta seriale, czyta tytuły seriali trochę za szybko. Ale o Sweet Bobby mówiliśmy o Pingwinie i wielu innych, o których będziemy jeszcze, myślę, do godziny 12 Państwu wspominać i liczymy na to, że Państwo również będą proponować nam swoje seriale, no bo o tym właśnie mówimy w chwili, w której normalnie Katarzyna Borowiecka opowiadałaby nam o swoich propozycjach serialowych. To oczywiście wydarzy się za tydzień po 10.30. Proszę o spokój. Katarzyna powróci do nas z kolejną garścią informacji serialowych. A my teraz po The Cure sięgamy, po utwór, który niegdyś w plebiscycie trójkowym wygrał. Państwo zadecydowali, że to jest najlepszy, Państwa zdaniem, utwór w dyskografii The Cure'a. W ten czwartek, czyli jutro, będziemy słuchać przedpremierowo płyty, nowej płyty, 14 już płyty w dorobku The Cure właśnie i bardzo serdecznie chcielibyśmy Państwa na to wydarzenie zaprosić, bo to nie będzie na antenie, to będzie tylko dla tych, którzy znajdą się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, tutaj można pisać i bardzo gorąco zachęcamy, no bo jak znamy historię naszych odsłuchów, przynajmniej tego ostatniego z płytą Nicka Cave'a, no to wiemy, że bardzo szybko te miejsca się rozejdą. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i lalabaj. Grupa The Cure brzmiała lata temu, a jak zabrzmi w roku 2024? No w pewnym sensie się już przekonaliśmy, bo mamy dwa single, które zapowiadają 14 Album, który ukaże się 1 listopada, a jutro, 31 października, będziemy mieli okazję posłuchać go wspólnie z Państwem. Przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się, jeżeli ktoś tylko ma ochotę do nas dołączyć. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Warto naprawdę sięgać po zaproszenia, póki są. To teraz Tame Impala. Brzmi Australia, bo to Tame Impala. Teraz parę słów o tym, co na wielkim ekranie się dzieje. Fajny film. Dziś o bardzo ważnej polskiej premierze, o smoku Diplodoku, o którym głośno jest od dłuższego czasu. To jest animacja inspirowana pracami autora komiksów Tadeusza Baranowskiego. Realizacja opowieści o tytułowym smoku i jego przygodach trwała aż kilkanaście lat. Twórca Diplodoka Wojciech Wawrzyk opowiedział o tym procesie i zdradził Ryszardowi Jaźwińskiemu, naszemu specjaliście od filmów, nad jakim kolejnym projektem pracuje. Swój ostatni film robiłeś 12 lat albo nawet dłużej? 12 lat. Myślałem o nim 12 lat z pewnymi przerwami, ale rzeczywiście to jest w pewnym sensie ćwierć mojego życia, tak. No to teraz już smokiem, Diplodokiem może się cieszyć publiczność. Co tobie przyniosła ta szczególna produkcja? Może też coś odebrała poza kawałkiem życia? Ona oczywiście odebrała mi kawałek życia, natomiast dała mi taką niesamowitą okazję, żebym ja się mógł skonfrontować, zmierzyć ze swoim dzieciństwem poniekąd i w pewnym sensie je troszeczkę przymknąć. uniknąć albo mieć jakiś rodzaj ugody z nim. A co w takim razie dalej? Czy już w tej chwili myślisz o kolejnym filmie? Może ten następny powstanie w krótszym czasie? Zdecydowanie mam w planach nawet kilka filmów. Jestem przekonany o tym, że kolejny film będzie na pewno krócej powstawał, dlatego że to był troszeczkę eksperyment też dla mnie. Ale chcę też wrócić do komiksu, do mojego autorskiego komiksu i go po prostu skończyć wkrótce. No właśnie, bo Smok Diplodok był inspirowany oczywiście znanymi wcześniej komiksami. A co jest teraz dla ciebie inspiracją? Ja rysuję teraz taki komiks, który jest w pewnym sensie takim duchowym kuzynem poprzedniego mojego komiksu, Pana Żarówki. Ja traktuję komiksy jako sytuację, w której mogę całkowicie pozbawiony kogoś, kto mi zagląda przez ramię, opowiadać w sposób bardzo szczery, gdzie ta kartka jest w stanie wytrzymać bardzo dużo. Film to jest współpraca wielu ludzi, komiks to jest taka praca absolutnie z serca, bez żadnej niemalże kontroli. No jestem ciekaw, dokąd mnie to zaprowadzi. Komiks będzie miał tytuł Bardzo mi przykro. Ale też w ostatnim filmie doświadczyłeś takiej niecałkiem typowej sytuacji, bo to jednak było połączenie animacji z rolami aktorskimi. Czy właśnie w tym kierunku chciałbyś iść dalej? To cię interesuje w tego rodzaju kinie? To mnie bardzo interesuje, dlatego że interesuje mnie całe zagadnienie takiego bycia pomiędzy jawą a snem. I o ile film aktorski wydaje mi się bardziej rejestracją rzeczywistości, czyli tym, co jest na jawie, to film animowany jest taką reprezentacją snu. I to przecięcie tych wielu form od zawsze mnie interesowało i chyba będę chciał próbować dalej to robić. Ale wcześniej wspomniałeś, że właściwie jednocześnie myślisz o kilku projektach. To co można powiedzieć o tych innych, bo jeden bardzo ci bliski, bo to twoje komiksy, twoje rysunki, a te inne? Gdzie szukasz inspiracji, bo rozumiem, że też poza sobą. Szukam ich poza sobą w literaturze, którą kiedyś przeczytałem, w komiksach nadal i w innych filmach animowanych. Także szeroko by tutaj mówić, aczkolwiek jednym z takich projektów to chyba mogę spróbować powiedzieć. Jeżeli Smok Diplodok spodoba się bardzo widzom, to myślę też o kontynuacji. I to jest bardzo dobra wiadomość, myślę, dla fanów Smoka Diplodoka, ale też zapytałbym o to, jak sobie film radzi za granicą, bo przecież on nie powstał wyłącznie w polskiej wersji językowej. Film miał swoją światową premierę w czerwcu w Annecy, na największym festiwalu animacji. Został bardzo dobrze przyjęty i nasza sprzedaż do innych krajów tego filmu trwa nadal. Wiem, że przekroczyła ostatnio 111 krajów, więc do 111 krajów już film został sprzedany i podobno ta liczba rośnie. Czy jest szansa na to, że będzie zgłoszony do Oscara na przykład? Nie zajmuję się takimi formalnościami, także jeżeli jest taka szansa, prawdopodobnie to wymaga, nie wiem jak to się dzieje. Najpierw musisz się znaleźć na długiej liście. Najpierw muszę się znaleźć na długiej, chyba tak. Ale festiwal w Annecy być może jest tutaj tą furtką. Ciężko mi powiedzieć. Mnie najbardziej cieszy to, jak widzę żywe reakcje ludzi w bardzo różnym wieku, dlatego że ten film świetnie działa od 6-7 roku życia do nie ma tej górnej granicy i to mnie obecnie najbardziej cieszy i zależałoby mi na tym, żeby cieszyło też jak największą liczbę ludzi. Dziś o Diplodoku, między innymi w fajnym filmie, to jest film Wojciecha Wawrzyka. Zapraszamy do kin na Smoka Diplodoka, bo naprawdę warto tę animację zobaczyć. A o filmach więcej w każdy piątek po 12 w audycji Trójkowo-Filmowo zapraszamy w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego. Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że taksi jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgrął się horyzont i żeby go odgiąć, zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię. Pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Słucham porówno, jakie kiloherce im szumią w głowach. I tym, co na serio, i tym, co Dunkierkę chcą rozpętać o byle drobiazg. I tym, co w głąb gotowi brnąć, a choćby tylko z walizką podręczną. I tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą.